Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Bugün Abese suresinden başlayacağız. Bitirebildiğimiz kadar devam edeceğiz inşallah. Abese suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüzünü ekşitti ve geri döndü. Kendisine gelmesinden ötürü. Ne bilirsin? Belki o alınacak. O kör geldi diye yüzünü astı ve geri döndü. Yahut öğüt dinleyecek. O gelen öğüt dinleyecek de kendisine yarayacak. Kendisini zengin görüp tenezzül etmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. Onun arınmamasından sana ne? Fakat koşarak sana gelen, saygılı olarak gelmişken sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır, o bir hatırlatma. Dileyen onu düşünüp öğüt alır. O sayfeler içindedir, değer verilen. Saygı ile yükseltilen tertemiz sayfalar içinde, yazıcıların ellerinde, değerli, iyi yazıcıların. Kahrolası insan ne kadar da nankördür. Onu hangi şeyden yarattı? Allah, nutfeden onu yarattı. Ona biçim verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü, kabre koydurdu. Sonra dilediği zaman onu diriltip kaldırdı. Hayır. İnsan onun kendisine emrettiğini yapmadı. İnsan şu yiyeceğine baksın. Yediklerine. Biz suyu iyice döktük. Sonra toprağı güzelce yardık da orada bitirdik. Tane, üzüm, yonca, zeytin, hurma, iri ve gür bahçeler, meyve ve çayırlar. Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için bunları yaptık. Çarpınca kulakları sağır eden o gürültü geldiği zaman, işte o gün kişi kaçar kardeşinden. Anasından, babasından, eşinden ve oğullarından. O gün onlardan her kişinin kendisine yetecek derecede işi vardır. Yüzler var ki o gün pırıl pırıl parlar. Güneştir, sevinçlidir. Yüzler vardır ki o gün tozlanmış, onları karanlık bürümüş. İşte onlar kafirler, haktan sapanlardır. Abese suresi, Resulullah'ın tebliğ faaliyetlerinde önemli bir argümandır. Önemli bir dönüm noktasıdır. Zaten bundan önceki sureler de Resulullah'ın toplumla ilişkilerinde bir dönüm noktalarını, bir yol ayrımını kurmuştu. Bir çizgi çekmişti hatırlarsanız. Ve arada tehditleşmeler vardı. Allah inanmayanlara tehdit ediyor, inanmayanlar Resulullah'ı tehdit ediyordu. Ve böylece mücadele her açıdan bütün duygularıyla, düşünceleriyle başlamıştı. Öyle bir mücadele ki herhangi bir şey eksik değildi. Canlı, kanlı çatışmaları eksik değildi. Mekke müşrikleri, ileri gelenleri, güçlü olanları Müslümanların zayıflarına hücum ediyordu. Mekke müşrikleri tarihinden gelen bilgilerle Resulullah'ın üzerine her türlü büyüyü, her türlü sihri, her türlü okumayı, üflemeyi göndereceğini söyleyerek tehdit ediyordu. Mekke müşrikleri altlarındaki zeminin kaymaması, güçlerinin ve iktidarının yitirilmemesi için her türlü soy, kavim, aşiret bağlarını kuruyor, kültür bağlarını kuruyor, diğer taraftan Resulullah'la anlaşmaya çalışıyordu. Yani öyle bir mücadele vardı ki bizim bildiğimiz gibi böyle dosdoğru, düpedüz, işte Müslümanlar şöyle yaptı, kafirler böyle yaptı gibi bir mücadele değil. Hayatın her sahasında kültürel, psikolojik, sosyolojik, siyasi, ekonomik her türlü mücadele başlamıştı. Ve bu mücadelenin döngüleri, seyri Resulullah'ın hayatında, Müslümanların hayatında ve Mekke müşriklerin hayatında yaşanmaya başlamıştı. Onun için sureleri tek düze anlamayın. Sureleri tek düze olarak kavramaya çalışmayın. Mesela günümüzde özellikle radikal Müslümanların yaptığı gibi sureleri sadece tevhid ve şirk açısından ele almayın. Diyorsunuz bakın kaçıncı sureyi okuyoruz. Hala da tevhid ve şirk konularına temelden Allah daha hiç girmedi. Bakın temelden daha hiç girmedi. Onları tartışmıyor da. Şu kadar sure okuduk. Bu surelerde sadece Allah'ın tekliği konusunda ve bilginin Allah'tan geldiği kısmında Allah'tan gerçek bilginin Allah'tan geldiği ve geleceği noktasında, Kabe'deki putların üretilmiş ilahlar olduğu noktasında söylemler geçti ve bu söylemler geçmeden önce, bu söylemler de çok güçlü geçmedi dikkatini çekiyorsa, bu söylemlerden önce yaratılmış olan insanın bilgisine, görgüsüne, malına, mülküne, makamına, şerefine, şanına, yetkilerine dayanarak diğer insanlar üzerindeki haksız davranışlarını, yaptıkları zulümleri Allah öne çıkarıyor. Bir de onların insanlık erdemleri açısından, insanlık duyguları, düşünceler açısından kalplerinde var olan çıkarcılığın, kibirin ortaya dökülmesi olarak önümüze geliyordu. Arap toplumundaki sınıflaşmanın, zenginler ve fakirler ayrımının, köleler ve hürler ayrımının, makamlar ve makamsızlar ayrımının, şerefliler ve şerefsizler ayrımının, incelikleriyle meydana gelen, çizgileriyle meydana gelen, insanların arasında sınıflaşmayı doğuracak her türlü bencil duyguların, kibirli duyguların tartışıldığını görüyoruz. Ta bu ana kadar geçen süreler içerisinde. Ve bu tartışılma anında henüz daha böyle tevhidi kelimeler, tevhidi özler tam böyle tartışılmıyor. Sadece insan duygularının, insan çıkar yanının, insan kibir yanının, insanın övüç yanının, insanın diğer insana zulmetmeye yönelik bütün duygu ve düşüncelerinin sosyolojik ve psikolojik ve siyasi ve ekonomi girdilerinin tartışıldığını görüyoruz. Hatırlarsanız. Bu ana kadarki gelen bütün sürelerde bunların tartışıldığını gördük. Ve bunun toplumda bu tartışmaların bir sınıflaşmaya karşılık, bir sınıfın diğer sınıfın üzerine egemenliğine karşılık, peygamberin söylediklerinin, gelen vahiylerin, böyle bir ikilemin, böyle bir sınıflaşmanın olamayacağını ve bunu yapanın bencil, çıkarcı, kibirli insan olduğunu ve bu insanlığın yaratılmış olan insana uymadığı, yaratılmış olan insanın yaratılış amacına, yaratılış yasalarına aykırı olduğunu vurgulayan bir anlatım biçiminin surelere hakim olduğunu gördük. İşte bu noktada bireysel duygularıyla, çıkarlarıyla, kibirleriyle, varlıklarıyla, ortaya koydukları sınıflaşma farkıyla, birin sınıf olan insanlarla, toplumdaki katmanlarla, bütün insanlığın kavgasını veren, bütün insanlığın derdini dert edinen, bütün insanlığı eşit sayan, bütün insanlığı yaratılmış sayan, bütün insanlığı Allah'ın kulu sayan bir düşüncenin o toplumda tartışılmaya başlandığını görüyoruz. Daha henüz tevhidi tartışmalar, şirk tartışmaları yapılmıyor, dikkatini çekiyorum bakın. Ama konu tam damarından, tam can alıcı noktasından, tam girdisinden tartışılıyor. İnsan değerleri açısından tartışılıyor. Ve böylece toplumda iki insan tipinin oluşturduğu toplumun ayrışmasından bahsediyoruz. Birinci ayrışma, kibirlerini, makamlarını, mevkilerini, soylarını, soplarını öne çıkararak bir kısım insanın diğer bir başka kısım çoğunluk olan insanlar üzerine egemenlik kurması, haklarını alması, çalıp çırpması ve bunları da belli bir töreye, belli bir yasaya, belli bir kurala bağlaması ve bunları da normal görmesi ve bu töreleriyle, bu gidişatıyla bir atalar yolu oluşturması, bir atalar dini oluşturması irdeleniyor. Ve ayetler geldikçe kendilerini birin sınıf olarak gören bu insanlar, gelen ayetlerle anlatılan insanlığın, insanlık düşüncesinin, insan kimliğinin toplumda egemenleşmeye başladığı zaman altlarının kayacağını anlıyorlar. Çok zeki insanlar çünkü. Darun Nefret'te toplanan insanlar basit insanlar değil. Arabistan'ı yönetiyorlar. Arapları yönetiyorlar. Bütün çıkarlarını, bütün bencilliklerini, bütün makamlarını, mevkilerini korumak için her türlü yola başvurabiliyorlar. Böyle bir kabiliyetleri var. Basit insanlar değil. Ebu Cehil deyip geçmeyin. Kureyş soyu onu Abdülmuttalip'ten sonra başlarına dikti. Çok zeki, çok akıllı olduğu için dikti. Biz cahillerin babası deyip geçiyoruz işte. Sanki dalga geçer gibi. Öyle değil. Eğer zaten biz meseleye böyle bakarsak Kur'an'ı hiç anlayamayız. Öyle işte o cahillerin babasıydı, Ebu Cehil'di, Salah'ın tekiydi, cahilin, Cuhala'nın tekiydi. Öyle şey mi olur? Koskoca Arabistan'ı idare ediyor adam. Veya radikallerin baktığı gibi surelere bakarsak, surelerde anlatılmak istenen gerçeği anlayamayız. Neydi o gerçek? Veya radikaller nasıl bakıyordu? Radikaller Alak suresinden itibaren bütün gelen ayetlere şirk, tevhid, müşrik açısından bakıyor. Hiç sosyolojik, hiç toplumsal, hiç siyasi, hiç ekonomik, hiç toplumun insanlık değerlerinin irdelenmesi açısından bir kültürel boyutun, bir yaşam boyutunun irdelenme açısından bakmıyor. Tek düze, at gözlüğü gibi bir şey takmış, tevhid, şirk, müşrik. Bu kavramlar çerçevesinden bütün ayetleri okumaya, bütün sureleri okumaya, bütün Kur'an'ı okumaya çalışıyor. Bir hayatı göz ardı ediyor. Bir yaşamı, göz ardı diyor. Ve hayatın üzerine inen ve yaşamın üzerine inen Kur'an'ı göz ardı diyor. Ayetleri göz ardı diyor. Nasıl geçmişteki mezhep katılığı, tarikat katılığı, taassubu, mezhep taassubu ayetlerin anlaşılmasına engel oluyorsa, radikal bakış tarzı da aynı tarzda ayetlerin anlaşılmasına engel oluyor. Onun için Kur'an'ı anlamak güçleşiyor. Bugün mezhebi taassuplar içinde bulunan veya tarikat taassuplar içinde bulunan insanlar nasıl Kur'an'a kör, sağır, dilsiz bakıyorlarsa, anlamaya çalışmıyorlarsa, anlamıyorlarsa radikalde aynı noktaya geliyor. İşte dikkat ediyorsanız bundan önceki surelerde olayların girdilerine baktığımız zaman, olayları tartışmaya başladığımız zaman her yönden artık bir kavganın başladığını ve bu kavgada tarafların çeşitli taktik oyunlar oynadığını ve çeşitli sosyal ve psikolojik tavırlar sergilediğini, kimi zaman tehditleşmeler olduğunu, kimi zaman resleşmeler olduğunu, kimi zaman da tatlı tatlı konuşmalar olduğunu görüyoruz. İşte Abese suresi taktik olarak bu kavganın ortasında, bundan önceki gelen resleşmelerin ortasında, bundan önceki kavgaların ortasında, bir taraftan Allah'ın tehditleri, diğer taraftan müşriklerin tehditlerinin ortasında, Abese suresinde biz Resulullah'ın yol ayrışımının netleşmesinin çalışmaları akabinde Resulullah'ın farklı bir metot çizdiğini, farklı bir davranış sergilediğini, farklı bir çaba gösterdiğini görüyoruz. Ne yapmış? Tebliğatına en büyük engeli koyan Mekke'nin ileri gelenlerini toplamış. Hani onlar toplandılar aralarında. Araya Ebu Talib'i soktular ve Ebu Talib'le tekliflerini, niyetlerini, Resulullah'ın niyetini öğrenmeye çalıştılar. Tekliflerini ilettiler. Bu bunun cevabını Kafirun suresiyle aldılar. Kendileri gelememişti. Ama tehditleşmelerin arkasından Allah'ın onlara tehdit etmesinin, onların da Felak ve Nas surelerindeki ifadelerdeki Resulullah'ın, Resulullah aleyhine işte ona büyü yaparız, yaptırırız, ona üflettiririz, ona şöyle ederiz, ona böyle ederiz gibi tehditler sorunun arkasından Resulullah'ın da Felak ve Nas surelerini bangır bangır Mekke'nin ortasında okuması ve bu tehditleri aldırmadığının göstermesinin arkasından bir durgunluk geldi. Ne yapacaklarını şaşırdılar. İşte bu şaşkınlık anındaki suskunluğu fırsat bilen Resulullah bunları çağırdı. Dam başında saksan vur beline kazmaya hesabı şaşırdılar şaşkınlık içerisinde. Çünkü resleşmeler vardı, iddialaşmalar vardı, tehditler vardı. Ve Resulullah çağırdı ileri gelenlerini. Mekke'nin ileri gelenlerini. Beni bunlar uzaktan dinliyor, uzaktan birçok şey oluyor. Tehditler gönderiyorlar, araya adam sokuyorlar. Şunlarla yüz yüze, göz göze konuşayım dedi. Karşılıklı ileri gelenlerini çağırdı ve onlar da hiç kırmadılar, geldiler. Çünkü o Abdülmuttalib'in torunu, Kureyş soyunun ileri gelenlerinden birisi. Yoksul değil, sadece yetim. Aynı zamanda Hatice'nin kocası Hatice, Mekke'nin en zenginlerinden birisi. Ve Resulullah sayılan birisi, sevilen birisi. Kırmadılar, geldiler ve Resulullah onlara Allah'ın dinini anlatıyor. Onlar da kendilerine göre engel koyuyor, soru soruyor, işte tartışıyorlar, işte başka şeyler yapıyorlar derken böyle bir sohbet anında Resulullah'a dini sormak ve Resulullah'tan dini öğrenmek için bir kör geldi Resulullah'ın evine. Onu içeri buyur ettiler. Öyle bir hava var ki Resulullah Mekke'nin ileri gelenlerini toplamış, onlara dini anlatıyor, umuyor ki bunlar anlarsa engel kalkar. Çünkü en büyük engel Mekke'nin ileri gelenleri. Onlar Müslüman olursa ne olur? Bu engel kalkar, Mekke'de Müslümanlık kabul edilir. Dolayısıyla Arapların arasında yayılması kolaydır. Çünkü zaten Mekke, Arapların liderliğini yapıyor. Mekke düştükten sonra gerisinin düşmesi kolay. Böyle bir umu var içinde. Böyle bir niyet var. Kör adam gelip de içeri girdiğince şöyle yani biraz nahoş oldu. Yani surat astı. Yani çok hoş karşılamadı. Yani şimdi sırası mıydı dercesine. Biraz suratı gerildi ve döndü. Yani ona işte niye geldin, niçin geldin diye sormadı. İşte bu olay üzerine, bu yaşanan gerçek üzerine Allah ayetini gönderdi. Surat astı ve döndü. Resulullah'a söylüyor. Bazıları diyor ki efendim aslında Resulullah'ın öyle bir şey yoktu. Resulullah surat asmamıştı, dönmemişti. Mekke müşrikleri anlatılan gerçeklere karşı surat astılar ve döndüler. Hani Resulullah'ı bir insan kabul etmiyorlar ya, hata etmez diyorlar ya. İyi niyetli de olsa o hata etmez diyorlar ya. O ne yaparsa işte Allah ona yaptırır, o asla hatasızdır, günahsızdır diyorlar ya böyle bir iddiayla. Yorum yapmaya çalışıyorlar ama hemen arkasındaki ayete, hemen arkasındaki ayetlere, hemen arkasındaki ayetlere de ters düşüyorlar. Halbuki olayın gerçeği bu değil. Ayetler 1, 2, 3, 4, 5 ile 42'ye kadar gidiyor. Bütün ayetlerin muhakemesi, mantığı bu ifadeler Resulullah'a aittir. Diğer tefsirlerin hiçbir anlamı yoktur. sadece zorlamaktan ibarettir. İkinci ayeti, üçüncü ayeti, dördüncü ayeti, daha doğrusu birden sonraki bütün ayetlere ters düşmektir. Surat astı ve döndü, kör geldi diye. Ne bilirsin, belki o arınacak. Yani hidayet etmeye geldi. Durdu, düşündü, taşındı, gerçeği öğrenmek için sormaya geldi. Ne biliyorsun yani? Belki hidayet edecek, belki senin dediklerinden ders alacak, öğüt alacak ve bu öğütler kendisine yarayacak, bir insan olacak, mümin olacak. Halbuki senin karşında kendisini zengin görüp tenezzül etmeyen var. Onlarsa böyle bir arınmaya, böyle bir öğüt almaya kendilerini hazır hissetmemişler. Sen onları çağırmışsın, gelmişler. Muhammed ne diyor, bir dinleyelim bakalım demişler ama yani bir değişim için, bir arınmak için, bir temizlenmek için, bir hidayet için, bir öğüt almak için gelmiyorlar. Sadece ne diyor, merak, yani çağırmış bakalım, gidelim bakalım, kırmayalım. Yani şimdi toplumun önünde de Muhammed çağırdı onlar da, onlar korktu gelmedi demesinler. Babında geldiler. Bir ihtiyaç içinde değillerdi. Bir tenezzül içinde değillerdi. Bir gerçeği arayış içinde değillerdi. Gerçekten bir akıl etme peşinde değillerdi. Sen onları çağırdın, geldi. Sen onlarla konuşurken gerçekten belki arınacak birisi geldi. Öğüt alacak. Bakışı, mantığı aynı şekilde olmayan bir insan geldi. Sen bakışı, mantığı bir şeyleri öğrenmek, temizlenmek, arınmak, kendini düzeltmek için gelene değil. Sen kendisini zengin görüp asla senin dinini söylediklerini dinlemeye tenezzül etmeyene ve hidayet etmeyi düşünmeyene, öğüt almayı, kendini geliştirmeyi, değiştirmeyi düşünmeyene yöneliyorsun. Onların hidayet etmesinden, arınmasından, arınmamasından sana ne? Seni ilgilendirmez. Niye uğraşıyorsun? Fakat sana koşarak gelen birisi var. Saygılı olarak gelmiş. Arayış içinde gelmiş. Değişmek için gelmiş. Bir şeyleri öğrenmek için gelmiş. Sen onunla ilgilenmiyorsun. Şimdi birinci surede surat astı ve döndü. Bunlar Mekke müşrikleri mi? Bakın arkasındaki ayetlere bak. Resulullah'a itaben Allah ayetlerini gönderiyor. Suçluyor. Sen onlara yöneliyorsun. Sen onunla ilgilenmiyorsun diyor. Böyle olmaz. Hayır. Asla. Gönderdiğimiz bilgiler, ayetler bir hatırlatmadır. Dileyen onu düşünür, öğüt alır. Dileyen almaz. Ama sen öğüt almayacağına, düşünmeyeceğini, düşünmeyeni gördüğün halde onlarla uğraşırken gerçekten öğüt almak için soru sormaya geleni görünce onlarla gelenin arasında bir mukayese yaparak sen öğüt alacağı kör geldi diye onu basit gördün, onu zayıf gördün, onu değersiz gördün ve döndün. Niye? Çünkü karşındaki insanlar değerliydi. Sen Mekke'nin ileri gelenlerini çağırarak onları döndürürsem her şey olacak, bitecek zannediyorsun. Sana ne? Halbuki o senin değerli gördüklerin düşünüp öğüt almak istemiyorlar. Arınmak da istemiyorlar. Sana gönderdiğimiz değerli ayetleri, değerli bilgileri değersiz görüyorlar. Halbuki bizim gönderdiğimiz bilgiler çok değerlidir. Onlar değerli sayfeler içindedir. Ve değer verilen, saygıyla yükseltilen tertemiz sayfalardır onlar. Onlar değerli yazıcıların ellerinde yazılır. Ama o kahrolası insan ne kadar da nankördür. Bu değeri asla düşünemez. Rabbinin kendisine seslendiğini, Rabbinin kendisini kurtarmak için, kendisini doğru yola sokmak için, kendisinin yanlışlarını kendisine hatırlatarak onu düzeltmek için kendisine nimet verdiğini asla düşünmez. Kibirlenir. İşte bu ayrımda sana kibirsiz geleni tercih etmedin. Kibirleneni tercih ettin. Halbuki o kibirli olanların, tenezzül etmeyenlerin arınmamasından sana ne? Onlar ayetlerimizi değersiz görüyorlarsa onlara gerekir yapar. İlla ki onların hidayet etmesi şart değil. Allah onların hidayetine de muhtaç değil. Allah'ın sözünün, değerli sözüne, onların değerli görmesine ihtiyacı yok ki. Böyle bir şeye ihtiyacı yok. Buraya kadarki tartışılan duygulara baktığınız zaman Allah Resulü kendi niyetiyle, iyi niyetiyle bir şeyler yapıyor. Bu yaptığı şeylerde bir umut var, bir umu var. Allah diyor ki bu umuların yanlış duygularla yönlendiriliyor. Yanlış. Bak insanların tavırlarına. Kimi gerçekten öğrenmek ister. Sen onlara söylersin, onlar alır. Kimi öğüt almak istemez. Kendini ihtiyaç içinde hissetmez. Onlara söylersin, seninle mücadele eder. Sen zannedersin ki o mücadele edenleri ben zayet ettirirsem, o mücadele edenleri bu yola sokarsam bu iş biter. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Çünkü böyle bir düşünceye sahip olduğun zaman yolunu sapıtmış olursun. Allah senden böyle bir şey beklemiyor. Allah bizden de böyle bir şey beklemiyor. Allah'ın sözünün üstünlüğü, Allah'ın bilgilerinin gerçekliği ve üstünlüğü, değerliği, ispata, iddiaya ihtiyaç yoktur ki. Böyle bir ihtiyacı yok. Kur'an her şeyi çözer ve her şeye karşı her şeyin en iyisini söyler. O üstündür. Bunu ispat etsin çalışırım. buna ihtiyacı yok. Veya işte toplumun ileri gelenleri bir Müslüman olsa her şey çözülecek. Böyle bir şey yok. Her şey çözülmez. Bir kere her şey çözülecek iddiası yanlış bir iddia. Ne oldu? İşte Müslümanların tarihi. Bölük bölük, bölük bölük, bölük bölük. Krallar, padişahlar, toplumlar Müslüman oldu da bir şey mi oldu? Müslüman olduk dediler, geldiler, iş bitti. Kan gövdeyi götürdü. Sahabenin en değerli insanları camilerde şehit edildi. Ömer'i, Osman'ı, Ali'si şehit edildi. Hasan'ı, Hüseyin'i ve daha nicesi. Sahabenin en değerlisi peygamberin kuzeniyle peygamberin karısı karşı karşıya savaştı. Ne oldu yani? Halbuki ne ayetlerde müminlerin müminlerle savaşı kutsanır, ne hadislerde. Aksine tam tersi, Allah Resulü'nden gelen bir hadiste, eğer bir Müslüman topluluk diğer bir Müslüman toplulukla savaş halindeyse birinden biri mutlaka kafirdir diyor. Hangisine diyeceksin şimdi? Ayşe'nin komutasındaki orduya mı, Ali'nin komutasındaki orduya mı? Kafir diyeceksin bu hadise göre. Arınmak kolay bir şey değil ki. Arınmaya insanın ihtiyacı duyması lazım. Öğüt almaya ihtiyaç duyması lazım. Tenezzül etmesi lazım. Kibrini bir kenara bırakarak, duygularını bir kenara bırakarak, düşüncelerini bir kenara bırakarak, arzularını, heveslerini bir kenara bırakarak, Rabbim bana sesleniyor diye gurur duyarak, şeref duyarak, ben Rabbimin dediğine göre düzeleceğim diye bir inanca sahip olması lazım. Bu yoksa, Allame-i Cihan olsa bir şey ifade etmiyor ki. Bu yoksa bütün bildikleri insanın, bütün bildikleri varlığı, her şeyi önünde anlamaya bir engel teşkil ediyor. İşte bu surenin özünde böyle bir duygu, böyle bir psikoloji tartışılıyor Allah tarafından, Resulü üzerinden. Ve Resulü kınanarak tartışılıyor, azarlanarak tartışılıyor. Sana ne? Kibirli, azgın, düzelmek istemeyen, değişmek istemeyen birisini düzelteceğim diye uğraşıyorsunuz. Seni ilgilendirir mi? Söyledin, dinledi, bitti. Tartışıp durma. Halbuki öbür tarafta, toplum içinde, senin ayağın kadar gelmiş, gelecek ve toplum içinde gerçekten arınmak isteyecek, düzelmek isteyecek, insanların hor gördüğü, hakir gördüğü ama Allah katında çok şerefli olan, Allah katında çok şerefli olacak olan nice insan var. Sen hangi yüzde toplumun şerefli gördüğü, Allah'ın şerefli saymadığı, toplumun değerli görüp Allah'ın hiç değer vermediği insanların arınması için çalışıyorsun, bütün gayretini, bütün gücünü buna harcıyorsun? Hangi hakla? Allah sana böyle bir görev vermedi. Allah müminlere de böyle bir görev vermedi. Rabbini dinlemek isteyene sen yönel. Toplumda hangi düzeyde olursa olsun, bir çiftçi olabilir, bir köle olabilir, bir mazlum olabilir, bir zengin olabilir, bir fakir olabilir, bir yoksul olabilir, herkesin deli dediği birisi olabilir, itilip kakılan birisi olabilir. İşte bu sürenin başında tartışılan şey, Müslümanların tebliğinde, Müslümanların İslam'ı anlatışında neye değer vereceklerdir? Kime değer vereceklerdir? Hiçbir zaman Allah'ın ayetleri gizlenmez, açıklanır herkese. İhtiyaç duyana da duymayana da. Ama ihtiyaç duymayanlar, kibirlenenler, azgınlara illaki anlatacağız diye, onlara illaki ispat edeceğiz diye çalışılmaz. Bir zamanlar ben de öyleydim. Bu toplumda yetişmiş birisi olarak. Allah'ın ayetlerinin üstünlüğünü anlamayacaklara anlatıp duruyorduk gece gündüz. Allah'ın varlığını Allah'ı inkar edenlere anlatıp duruyorduk gece gündüz. Ama bir gün geldi, Allah'ın ne demek istediğini anladım. O günden beri ayetlerin üstünlüğünü tartışmıyorum. O günden beri Allah'ın varlığını ispat etmiyorum. Çünkü ne Allah'ın varlığını ispat etmeye Allah'ın ihtiyacı var, ne de sözlerinin üstünlüğünü ispat etmeye Allah'ın ihtiyacı var. Bizden böyle bir şey istemiyor asla. Bırakın onları diyor. Siz anladığınızı gerçek bir şekilde anlayın ve de yaşama aktarın. Güzel bir üslupla. Üstünlük tartışmasıyla değil. Çünkü sizin üstünlük tartışmanız karşı tarafın üstünlük tartışmasına dönüşür. Sizin varlık tartışmanız karşı tarafın varlık tartışmasına dönüşür. Etki tepkiyi doğurur. Serbest bırak. Serbest bırakın. Atın ortaya sözü. Diyen kabul eder, isteyen etmez. Siz sürekli ortaya sözü atın. Ve gözlerinin içine bakın. Davranışlarına bakın. Gerçekten öğrenmek isteyen varsa, gerçekten anlamak isteyen varsa, gerçekten Rabbini dinlemek isteyen varsa, hiç uzun hedefler koymadan, büyük hedefler koymadan, küçük küçük hedeflerle, kısa kısa hedeflerle insanlara Allah'ın dediği, ayetlerinde söylediği gerçekleri anlat. Allah bizden bunu istiyor, Resulünden de bunu istedi. Bütün Resullerinden bunu istedi. Hiçbir Resulüne uzun umutlar, büyük umutlar koymasını istemedi Allah. Ne olacaktı yani Mekke'nin ileri gelenleri Müslüman olabilseydi hemen anında? Allah Resulüne göre her şey düzelecekti. Öyle şey yok. Bugünkü insanlar da aynı şekilde düşünüyor. İşte toplumun liderleri var, önderleri var. İleri gelenleri var, yazarı, çizeri, siyasi adamı, şuyu buyu. Onlar bir Müslüman olsa zannediyor ki toplum birdenbire şak Müslüman olacak. Hayır. İşte Müslümanların tarihi. Kan gövdeyi götürdü. Hidayet içerisinde, Allah'ın hidayeti içerisinde nefislerdeki bencillik, çıkarcılık, dedikoduculuk, yalancılık, riyakarlık, düzgün insan, mümin insan terbiyesinden geçmedikten sonra insanlar tamam biz inandık demiş ne olacak yani? İşte birbirlerini öldürdüler. İşte birbirlerini vurdular. Tarih önümüzde kanlı sayfalarıyla dolu. Hilafet savaşlarıyla dolu. Bunları eğer görmek istemiyorsak görmeyebiliriz. Gözümüzü kapamak istiyorsak kapayabiliriz. Kulağımızı tıkamak istiyorsak tıkayabiliriz. Aklımızı, muhakememizi tıkamak istiyorsak tıkayabiliriz. Ama asla gerçeği saklayamayız. Gerçek duruyor tarihte. Ve Kur'an'daki gerçek de duruyor. Kur'an'daki gerçek tartışılan insanlığın olumsuz insan tipinde var olan dünyevileşme, kibirlenme, azgınlaşma, kendini müstahni görme ve Rabbine karşı duyan içinde oluş tavırlarını, düşüncelerini öne çıkarmadır. Ve bu surede, Abese suresinde bir yol ayrımı var tebliğde. Müslümana diyor ki Allah, Allah Resulüne diyor ki Allah, Allah Resulü aracılığıyla Müslümanlara da diyor ki Allah, Rabbine karşı terbiyesizce asi olan, tuğyan eden, tenezzülü göstermeyen, ihtiyaç içinde olmadığını bu ortada böyle sanarak gezip de ihtiyacım yok benim Allah'ın sözlerine diye sanılan ve hiçbir şekilde ders almaya niyeti olmayan, hatta gırır geçen, Müslümanla Allah'ın ayetleriyle gırır geçen insanları bırakın. Onların Müslüman olup olmamasından size ne? Bırakın onları kendi hallerinde. Siz toplum içerisinde gerçekten öğüt alacak, gerçekten ihtiyaç duyacak, bana Rabbim lazım, Rabbimin sözleri lazım diyenlere yönelin. Onlara sahip çıkın, onları bilgilendirin, onları ayetlerle karşıya karşıya getirin, onları mümince kucaklayın. Ama onlar genelde yoksul, işin meselesi burada. Ama onlar genelde fakir, ama onlar genelde alt düzeyde insanlar. Öyle mi? İşte bu da bir kibirdir, bu da bir tuğyandır. Sınıfladık işte, anında sınıfladık. Halbuki Allah asla yarattıklarının sınıflandırılmasını istemiyor. Bu sureye kadarki tartışmanın temel boyutu bu. Sınıflaşmanın yasak olduğudur. İnsanların sınıflanması, insanların sınıflaştırılması ve bir kısmının değersiz görülmesi, bir kısmının değerli görülmesi ve bunun da dünyevi kavramlarla yapılması yasaktır. Çünkü bizim dünyevi kavramlarla değerli gördüğümüz hiçbir şeyi Allah değerli görmüyor. Eğer biz Allah'ın değerli gördüğüne bakarsak Allah bugün bizim değerli gördüklerimizin hiçbirisini değerli görmüyor, o zaman tersini değerli görüyor demektir. Halbuki bizim kafamızda, bizim düşüncelerimizde, bizim hayallerimizde değer kavramı farklı. İşte bu sure bu değer kavramı da ortaya koyuyor. Ey insan, sen dünyevi kavramlarla değer verdiğine, değerli gördüklerine bakarak bir sınıflaşma meydana getiriyorsun. Buna göre tebliği, buna göre tavrını gerçekleştiriyorsun. Buna göre sözünü gerçekleştiriyorsun. Bu yanlış. Ben onlara değer vermiyorum. Sen onlara değer verdiğin müddetçe ben sana da değer vermem tehdidi geliyor burada. Dikkatinizi çekiyorum. Ben onlara değer vermiyorum diyor Allah. Sana ne diyor onlardan diyor. Benim sözüm değerlidir. Onların değer vermesine de ihtiyacı yoktur. Benim sözümü değerli olanlar yazar, tertemiz sayfalarda tutar. Onlar bunu anlar anlamaz. Beni ilgilendirmez diyor Allah. Eğer buna rağmen sen onlara değer verip onlara yönelirsen bu iyi bir şey değil diyor. Bu surede. Bugün de duygularımıza bakalım. Bugün de eğer biz dünyevi değerlerle insanları sınıflarda dünyevi değerleriyle üstün gördüklerimizin yanında olmayı, onlara İslam anlatmayı, onlara İslam'ı götürmeyi düşünüp de toplumda değersiz görülenlere el uzatmazsak bu suredekiyle aynı mantıkla yaşıyoruz demektir. Ve bu sürede nasıl Resulullah azarlandıysa Rabbimiz de bizi ileride hesap günü azarlayacak demektir. Kahrolası insan. Ne kadar nankör. Allah onu hangi şeyden yarattı bir düşünsün. Bir nutfeden. Allah onu yarattı. Ona biçim verdi. Sonra ona yolunu kolaylaştırdı. Yani yaşamını, yani aklını verdi. Yaşam inançlarını verdi, dinamiklerini verdi. moral verdi, bilgi verdi, işgüdü verdi. Sadece insan değil bakın, herkese, her canlıya. Bugün en basit bir köpek yavrusu doğduğu anda ne yapacağını biliyor. Bir kedi yavrusu, bir yılan bile, bir yılan yavrusu bile ne yapacağını biliyor. Kendini besleyebiliyor. Bir bebek doğduğu anda hemen ne yapacağını biliyor. Ağzını nereye uğratacağını, nereden besleneceğini anında biliyor, kokusundan, her şeyinden. Bu kolaylaştırmadır. Rabbim yarattığına, yaşına göre, varlığına göre, çapına göre, hayatı nasıl yaşayacağına dair, yaşamı nasıl yaşayacağına dair bir kolaylaştırma içindedir. Hani bugünkü toplumda yaşam sevinci deniyor. İnsanın içinde yaşama sevinci olduktan sonra her şey düzelir, her şey kolaylaşır deniyor. Nedir o yaşam sevinci? İşte bu. Rabbim o insana yolunu kolaylaştırdı. Ona yaşama sevinci verdi. Mutlu olma sevinci verdi. Eğer hep üzgün, hep kötülük içerisinde, hep kötü düşünceler içerisinde, hep moralsizlik içinde olsa o insan yaşayamaz ki. Düşünün. Ömrünüzü bir düşünün. Yaşadıklarınızı bir düşünün. Hayatınızdaki kötü anları saydığınız zaman diğerleri çok kötü anlar değildir. Çoğunu mutlu yaşamışsınızdır veya çoğunu normal yaşamışsınızdır. Bütün o kötü anlar gibi bütün hayatını yaşamaya başlarsanız ne olurdu? Hayatın bir kısmı aşırı kötü, olumsuz anlardır. Bir kısmı aşırı iyi anlamlardır. Ortası vasat anlardır. Bu vasat anlar neredeyse hayatın %90'dır. %5'i çok iyi mutlu anlardır. %5'i de çok kötü, umutsuz anlardır. Ama biz o vasat olanla yaşadığımız o kolay yolu unuturuz. O mutlu anlarımızı unuturuz. Sadece o geçmişimizde o olumsuz o an aklımıza gelir hep. Bir de düşünün o kötü anlar sürekli hayatımızın olsaydı, sürekli ömrümüz olsaydı ne olur? Allah bizim hayatımızı bolca, yüzdeler itibariyle çokça kolay bir şekilde yaşatmaya yönelik bilgiyle donattı, beceriyle donattı, varlıkla donattı. Sonra öldürdü. Sonra kabre koydu. Dilediği zaman diriltip kaldırdı. Kimse bunu engelleyebilir mi? Allah'ın nasıl yaratacağına kim karışabilir? Onun öldürmesine, onun diriltmesine kim karışabilir? Bir insan o kadar çok nankördür ki kendisine verilen bu değerleri hiç düşünmez. Kendisinin neye muhtaç olduğunu hiç düşünmez. Bir kolumuzun olmadığını düşünün. Bir elinizin olmadığını düşünün. Bir gözünüzün olmadığını düşünün, bir kulağınızın olmadığını düşünün, bir dilinizin olmadığını düşünün. Dilsizliği boş verin, yani bir dilinizin olmadığını düşünün. Bir kaza geçirdiğiniz diliniz tamamıyla koptu. Neler yapamazsınız düşünün. İşte Rabbimiz kimsenin başına vermesin. İşte görüyoruz bir kaza sonucu kolunu koparanları, gözünü kaybedenleri, burnunu kaybedenleri, sağındaki solundaki uzuvlarını kaybedenlerini görüyoruz. Bizim varken aklımıza gelmeyen her türlü şey neyse, gidip onlara sorduğumuz zaman kolsuzluk ne demek, bacaksızlık ne demek, gözsüzlük ne demek, kulaksızlık ne demek diye onlara sorduğumuz zaman onların anlattığını dinleyebilecek cesaretimiz, sabrımız var mı? İşte o cesareti, o sabrı gösterdiğimiz gün Allah'ın bize verdiği nimetleri anlarız. Nankörlük yapmayız. İnsan şu yiyeceğine baksın, yediklerine, içtiklerine. Zanneder ki insan, ben çalışıyorum da bunları kazanıyorum. İşte toprağı ekmesem, dikmesem, meyvelere bakmasam, ağaçlara bakmasam olmaz. O toprakta o güç olmasa, o fidanda o güç olmasa, Allah o toprağı o vermese, o ağaçları, o tohumları vermese ne olacak ki yani? Senin çalışmanın neye yarayacak? Sen var olan bir şeyin üzerine çalışma yapıyorsun. Yani bu kadar hazırcı olma diyor Allah. Her şeyi veriyor, sadece git topla diyor. İşte ağacı vermiş, git topla. O ağacı sula, meyve almak istiyorsan. Toprakta da her şey var, işte altında. Bakarsan senin istediğin bitecek. Çünkü istemediklerini yok edeceksin. Bakmazsan kendi kendine her şeyi bitirecek. Senin istediğin de olacak, istemediğin de olacak. Değil mi? İşte hazırcı olma, sadece emek ver. Git istediğin al oradan. İstemediklerin kalsın. Bugün tarlaya gidip de ekiyorsan, biçiyorsan, çapalıyorsan, istemediğin otları yoluyor isen, onu suluyor isen, istediğin alman içindir yani. Sen gitsen de gitmesen de o buğdaylar çıkacak, o meyveler çıkacak, o marullar çıkacak, o domatesler çıkacak. Sen olsan da olmasan da. Ama diğer otlarla beraber, her şeyle beraber çıkacak. Rüzgarlar ile Allah onları her yere götürecek. Bütün meyveleri, bütün zetleri her yerde bitirecek, her yerde doğuracak. Bitecekler, doğacak. Dünyada insanlık olmadığını düşünün. Birdenbire insanlığın yok olduğunu, öldüğünü, hiçbir insanın var olmadığını düşünün. Meyveler vermesine devam edecek. Ağaçlar meyve olacak. Fidanlar olacak. Sebzeler olacak. Allah'ın rüzgarı onları sağa sola tohumlarını dağıtacak. Ve dünyada siz yokken yine o meyveler, meyve ağaçları açacak. Meyvelerini verecek, dökülecek. Toprağa gidecek, tekrar olacak. Bu döngü sürekli devam edecek. Sebzeler aynı şekilde. Marullar bitecek, domatesler bitecek, baklagiller bitecek, kuruyacak, dökülecek. Siz olsanız sadece gidip onlardan alacaksınız ve onlara bir bakım vereceksiniz. Olmasanız onlar yine var olacak. Bunları var kılan Rabbin, senin sayende değil, sen yapmıyor musun bunu? Sen var olana bir biçim alıp sadece kendine ediniyorsun. Bu nimeti hatırla. Biz suyu iyice döktük, dökmeyebilirdik. Bolca verdik, vermeyebilirdik. Toprağı güzelce yardık, yarmayabilirdik. Hepsi dağ olurdu. Hiç ova olmazdı, hiç toprak olmazdı. Orada tane tane bitirdik, bitirmeyebilirdik. Üzüm olmayabilirdi, yoncalar olmayabilirdi, zeytinler olmayabilirdi, hurmalar olmayabilirdi, iri ve güç bahçeler olmayabilirdi, meyveler ve çayırlar olmayabilirdi ve hayvanlar olmayabilirdi, yaratmazdık. Onları biz yarattık. Onların olmadığını düşünün. Doğada hiçbir şekilde yiyeceğinizin, içeceğinizin olmadığını düşünün. Ve insan olarak yaratıldınız, gönderildiniz. Zannediyorsunuz ki o bağlar, bahçeler, o tarlalar, o varlıklar, o uzun vadiler, el koyuyorsunuz, sınırlar çiziyorsunuz, diyorsunuz ki benim. Ondan sonra onların sahibi olan Allah'a meydan okuyorsunuz. Topluyorsunuz hayvanları. Şu kadar devam var, şu kadar koyunum var, şu kadar sığırım var, şu kadar atım var diyorsunuz. Halbuki onların hepsini Allah verdi size. Düşünüyor musunuz, akıl ediyor musunuz? Çarptığı zaman kulakları sağır eden o gürültü geldiği zaman, işte o gün kişi kaçar kardeşinden. Anasından, babasından, eşinden ve oğullarından o gün, onlardan her kişinin kendisine yetecek derecede işi vardır. Kıyamet, Kur'an'da anlatılan kıyamet, değişik sahneleriyle canlandırıldığı zaman, toplumsal, bireysel, ve dünyanın kıyameti olarak karşımıza çıkar. Allah Resulü'nden gelen hadislere baktığımız zaman aynı şekildedir. Her insanın ölümü kendisi için bir kıyamettir. Kur'an'da her insanın ölümüyle ilgili kıyametten de söz edilir. Toplumların ölümü kıyametten de söz edilir. Kıyamet sondur. Aslında kıyamdan gelir. Arapçadan Türkçeleştirilmiş bir kelimedir. Kıyam, ayağa kalkıştır. Kıyamet, ayağa kalk demektir. Ölüm bir ayağa kalkıştır. Kıyamla son bulunan İnsan hayatı, insanların hayatı ayağa kalkışa geçer. Bu ayağa kalkış hesaba doğrudur. Kıyam kelimesinden üretilmiş kıyamet, bir ayağa kalkışı, bir dirilişi simgeler. Kıyamet bir diriliştir. Bireysel diriliş. Ben öldüğüm zaman, sen öldüğün zaman, annen öldüğü zaman, baban öldüğü zaman, kardeşin öldüğü zaman, dünyada ölüm olur, öbür tarafta dirim olur. Senin ölümün öbür tarafa kıyamet olarak, kıyam ediş olarak, diriliş olarak geçer. İşte o gün, burada ölürken, öbür tarafta kıyam ederken, ne ananı görürsün, ne babanı görürsün, ne malını görürsün, ne mülkünü görürsün, ne eşini görürsün, ne de çocuklarını görürsün. Hiçbirisini göremezsin. Herkesin o gün işi vardır. Herkes kendi hesabının derdindedir. Dünyada seni bağlayan hiçbir şey, dünyada kendileri için fedakarlık yaptığın hiçbir şey, orada hiçbir şekilde önemli olmayacaktır. Bugün dünyada annen için, baban için, çocukların için, malın için, mülkün için, eşin için çok fedakarlıklar yapabilirsin. Hayatını dahi ortaya koyabilirsin. Ama yarın orada hiçbir değer olmayacaktır. Hiçbir değer. O gün onlardan her birinin kendisine yeter derecede iş olacaktır. Çünkü her biri kendi hesabının derdinde, kendi hesabını vermek için koşuyor olacaktır. Kıyametmiştir. Ne eşler birbirlerini, ne analar çocuklarını, ne çocuklar analarını, babalar çocuklarını, çocuklar babalarını asla görmez. Görmek istemez. Çünkü kendi derdine düşmüştür. Dünyada anası için, babası için, çocuklar için, eşi için, malı için, mülkü için, Allah'ın yolundan vazgeçenler, Allah'ın doğrularından vazgeçenler, Allah'ın gösterdiği yoldan vazgeçenler, güya kendilerini analarına, babalarına, eşlerine ve çocuklarına, malına, mülküne fedakarlık, kardeşlerine fedakarlık yaptığını iddia edenler, yarın kıyam olduğu zaman büyük bir yanılgı içinde olduklarını görecekler ve o gün diyecekler ki benim hesabım var, benim meşguliyetim var. Dünyada kendileri için fedakarlıkla yaptığı hiçbirini görmeyecektir, görmek istemeyecektir. O gün yüzler var ki pırıl pırıldır, parlar. O yüzleri pırıl pırıl olanlar, Allah için her şeyden vazgeçip Allah'ın doğrularından vazgeçmeyen, dünyadaki malı için, kardeşi için, anası için, babası için, eşi için ve oğulları için ve çocukları için, anaları ve babaları için asla onlar için Allah'ın yolunu terk etmeyenler, Allah'ın gösterdiği gerçekleri terk etmeyenler, Allah'ın dediği yoldan şaşmayanlar, o gün yüzleri pırıl pırıl olacak. Güneş içinde, gülümser içinde, sevinç içinde olacaklardır. Ama o gün yüzler var ki o gün tozlanmıştır, kararmıştır, karanlık bir yoldadır. Onların etrafını karanlık bürümüştür, kapkaradır. İşte onlar o gün gerçeği inkar etmişlerdir. Gerçeği görmezden gelmişlerdir. Onlar bu dünya yaşamının tek gerçeğinin Allah olduğunu, her şeyi Allah'ın verdiğini, anasını da, babasını da, çocuklarını da, eşini de Allah verdiğini, kardeşlerini de Allah verdiğini, malını, mülkünü Allah verdiğini unutmuşlardır. Ve Allah'ın verdikleriyle Allah'a karşı gelmişlerdir. Allah'ın verdikleriyle Allah'ın yolundan uzaklaşmışlardır. Allah'ın verdiklerine öne çıkararak, Allah'ın verdiklerine değer vererek Allah'a değer vermemişlerdir. Allah'ın sözlerine değer vermemişlerdir. Allah'ın önerdiği yaşama değer vermemişlerdir. Bu gerçeği inkar etmişlerdir. Ve böylece gerçekten, haktan sapmışlardır. Onun için o gün, kıyamet bir gün yüzleri kapkaradır. Gerçeği inkar edişin karalığı yüzlerine vurmuştur. Yüzleri asılmıştır. Yüzlerinde gülümseme kalmamıştır. Sevinç yoktur. Çünkü karşılaştıkları gerçek büyük bir yanılgıdan ibarettir. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum. Mehmet abi çok teşekkür ediyorum. Gayet doyurucu güzel bir ders oldu. İlave edecek bir şey yok. Çok istifade ettim. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Selamun Aleyküm. Mehmet Bey teşekkür ederiz. Gayet etraflıca olayları detayına varıncaya kadar anlattınız. Size fazla bir söz düşmüyor ama ben yine anlatırken bunları toparlamaya çalışırken aklımdan geçenleri paylaşmak istiyorum. Bugünkü anlattıklarınızdan, daha doğrusu Kur'an okumalarının başından beri bugüne kadar süre gelen bütün anlatımlardan ben şöyle bir özet çıkarıyorum. Yani biz özellikle Kur'an'ı okurken tebliğ edilmesi gerektiği zamanlarda da insanlara götürüp Kur'an'ı anlatma olarak hep anladık bunu, siz dile getirdiniz. Böyle bir şeyin doğru olmadığını, ki gerçekten hayatımızda da bunun bu şekilde uygulanmasının hiçbir şekilde sonuç vermediğini gördük. Peki nasıl yapmamız gerekiyor? Bu konuda hala zihninizde hayata uygulanması konusunda Kur'an'ın karanlık yerler çok fazla. Yani kafamız bu konuda netleşmiş değil. Ben şöyle anladım, bilmiyorum yanılıyor muyum. Kur'an bir hayat kitabı, hayatın 24 saatimizde yaşanması gereken sözler. Bizler kendimizi fark ettiğimiz andan itibaren ailemizden, toplumumuzdan bir hayatın içinde bulduk kendimizi. Bu hayat bize tüm alanlarda öğretiler, nasıl yaşayacağımız, sorunlara nasıl davranacağımız konusunda toplumumuzdan aldığımız bir hayat tarzımız var. Kur'an bizi bu hayat tarzıyla karşı karşıya getiriyor. Yani öğrene geldiğiniz bu hayatta neyi nasıl yapacağımıza dair büyüklerden öğrendiğiniz iyi, kötü ne varsa bütün değerleri baştan sona Kur'an'la tanıştıktan sonra bir elekten elememiz gerektiğini anlıyoruz. Bu elemeden sonra toplumla yüzleşmemiz gerekiyor. Her şeyden önce içinde yaşadığımız aileyle, en yakınlarımızla. Çünkü Kur'an'daki değerlerle toplumdan aldığımızdan çok farklı. İşte toplumumuzda büyüklere karşı nasıl davranacağımız, hayatın içinde neyi nasıl yapacağımız bize öğretildi. Kur'an'da ise çok farklı bir sistem var. Her şeyden önce iyi, kötü, doğru, yanlış, büyük, küçük, bütün bu kavramlara Kur'an bize bambaşka bir anlam yüklüyor. Bize bambaşka alanlarda sorumluluklar veriyor. Ailenin, toplumun verdiği sorumluluklarla Kur'an'ın bize yüklediği sorumluluklar çok farklı. Bizler bunları görmemiz gerekiyor diye ben düşünüyorum. Yani en yakın ilişkimizden, toplumun içindeki davranışlarımızdan, hayatın her alanında olaylara başka türlü bakmamız, kendimize ait bir duruşumuzun olmasını istiyor. O yüzden tebliğ de biz eğer kendimizi Kur'an'ın bize yüklediği o sorumluluk ve duruşla kendimize yön verirsek, böyle bir kimlik kazandırırsak zaten her alanımızda, her anımızda tebliğ görevini yapıyor olacağız. Yani Rabbim bana diyor ki Kur'an, Rabbini yücelt, Rabbini an. Ve sürekli bana nimetlerini hatırlatıyor. Bunlarla sürekli hayatın içinde Allah'ın olduğunu, sürekli bana kendisinin hayatın içinde görmemi ve onu düşünerek işlerimi yapmamı istiyor. Ben bunu yaparken zaten tebliği yapmış oluyorum. Ve en etkili tebliğin de bu olduğunu zaten Peygamberimizin hayatında da. Kur'an'ın bizi sürekli mücadelenin içine sokmasında da bunu görüyoruz. Yani Kur'an sadece vaaz gibi insanların karşısına geçip de işte Kur'an şöyle diyor, Kur'an böyle diyor şeklinde değil. Hayatımızın içinde bütün alanlarda, iş ilişkimizden sonra aile içindeki ilişkilerimize kadar nerede bulunuyorsak, kiminleysek orada doğru davranma, doğru düşünme ve sorumluluklarımızı, insan olarak duruşumuzu sergilememiz. Ben bunu çıkardım bu zamana kadar, bu akşam da dahil, bütün bunlar özet olarak. Herkese iyi akşamlar diliyorum, teşekkür ederim. Selamünaleyküm, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Ömer Tanrı'nın bu surenin ayetlerini açıklarken yıllar öncesinde Allah'ı anlatmak için, onun varlığını, yüzünü anlatmak için sabahlara kadar tartışırdık, konuşurduk diye anlattı. Aynı olaylar öğrencilik yıllarımızda bizler de yaşadık. Sonuçta şunu gördüm ki, sabahlara kadar yapılan bu tartışma ve bir şeyleri ispatlamaya çalışmak uykusuz kalmaktan pek öteye geçmedi. Her gün okuldan sonra işte rutin işler yaptıktan sonra arkadaşlarla bir araya gelir. İşte dinimizle ilgili bir takım sohbetler, işte herkes kendine göre bir taraflarından bir şeyler çekiştirip gece belirleyen saatlerine kadar uzun süre konuşurduk ve bu konuşmalardan sonra da hiç sonuca varmadan ertesi gün daha başka yerde, daha başka birkaç gün sonra daha başka diğerlerde epey bir bu şekildeki kısa döngüyü yüze yaşamış olduk. Ben de şunu söylüyorum, ayetin dediği gibi gerçeği daha sonra yaşayarak görmüş oldum. Onun için diyorum ki Rabbim bizleri Kur'an'ı bilerek yaşayanlardan etsin. Hepinize teşekkür ediyorum şimdi. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Bu Abese suresini gerçekten farklı yorumlarıyla anlatan Mehmet abiye teşekkür ederim. Allah razı olsun. Diğer katkıda bulunan arkadaşlar da kendi açılarından önemli gördükleri konuları açıkladılar. Kendi tecrübelerini aktardılar. Yani konu aşağı yukarı anlaşıldı. Yani fazla ilave edilebilecek bir şey yoktu. Tabii biz de yine kendi açımızdan anladığımızı farklı bir şekilde toparlama konusuna şey yapacağız. Yani buradaki ayetlerde Kur'an'ı anlamak için mevcut şablonların dışına çıkarak onu Allah'ın gözüyle, yaratıcının gözüyle görmek, insanlara, evrene, doğaya, tabiata, insanlar arası ilişkiye, hiyerarşik ilişkiye nasıl baktığını, onlara nasıl değer verdiğini göstererek onun gibi düşünmeye teşvik ediyor. Resulü de bu yöne, bu türlü bir düşünce tarzına yönlendiriyor. Bu sadece Resul için bir açıklama değil, yani onu bir azarlama olarak da değil. Tabii bu yanlış tavrını eleştirerek doğruya yöneltiyor. İnsanlar ne olursa olsun, yani makamı, mevkisi ne olursa olsun, yani benim katımda hepiniz insansınız, kursunuz. Bu anlamda hiçbirinizin birbirinizden farkı yok. Bu anlamda siz de insanlara dayatmada bulunmayın, insanları aşağı görmeyin ve doğruları, işte evrensel doğruları, benim doğrularımı her insan aynı şekilde yaşasın, her insan aynı şekilde paylaşsın diyerek insanlara tebliğde bulunuyor. Bunun için de gerçek açıklıyoruz. Doğruyu eğriden ayırın ve bunun için de insanlar kendi makamlarını, mevkilerini, kendi edindiklerini insanların önüne çıkarak dayatmasınlar şeklinde insanları doğruya yöneltiyor. Ya bu anlamda önemliyi, önemsizi, değerliyi, değersizi kendi açısından değerlendirerek insanları doğruyu görmeye çağırıyor. Benim de bu konuda fazla anlatabileceğim bir şey yok. Katkıda bulunan herkese Allah razı olsun. Özellikle Mehmet abiden teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Mehmet abi, katılan arkadaşlar, herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, Abese suresi girince benim toplumla karşılaştırmam şu oluyor. Şimdi Allah Resulü bir hata yaptı. O günkü anlamda, o günkü kültürle değerlendirdi. Bugünkü kültürümüzde de pek farklı bir şey yok zannederim. Gördüğüm kadarıyla hem bu toplumda hem Müslümanlarda gerek karşı taraftaki değerlendirme insanların ilk etapta imanıyla alakalı, kardeşlik hukukuyla alakalı olmuyor. Bakılıyor ilk etapta vatandaş hangi makama sahip, ne kadar zenginleşmiş, ne kadar toplumda hangi statüye sahip, o statüsüne göre bir davranış şekline giriyor. Şimdi o günkü Allah Resulü'nün yaptığıyla bugünkü bizim yaptığımız arasında da fazla bir fark yok. Onun için mutlaka işte bu sureyle birlikte değişim yaşamamız şart. Oysa bu sure o gün Allah Resulüne bir uyarıyla geldi ama bugün hala ve hala Abese suresi var. Ve her gün de okuyoruz ama bir başkalarına okuyoruz. Bizim de karşımıza geldiği zaman insanları değerlendirişim hep toplumdaki kazanmış oldukları statülere göre. Oysa ayetin, surenin diğer ayetlerinde gördüğümüz kadarıyla bütün bu verilen makam ve mal, mülk hepsi Allah'a ait. Ama biz bunu hep ikinci plana atıyoruz. Birinci plana insanların Allah'ın vermiş olduğu kazançlar sanki onların elde ettikleri kendi kişisel çabalarından gibi geliyor. Evet, dikkat etmemiz gereken okumamız, değerlendirmemiz, çok güzel sonuçlar çıkarmamız acaba bunun yanında yoksa topluma indiğimizde gerçekten Allah'ın istediği şekilde tavırla nasıl yaklaşacağımız? Acaba aynı şekilde Allah'ın istediği gibi insanlara yaklaşabiliyor muyuz? Yoksa Allah Resulüne uyarılan ama çekmemiz lazım. Hakkınızı ayırın, hayırlı akşamlar dilerim. Tekrardan selamun aleyküm. Bir şeyi düzelteyim, orada Hasan bir şeyler yazıyor. İşte bizim bir takım şeylerimizin, çabalarımızın etkisi diye düşünüyorum bizim için diyor. O doğrudur. Ben orada iki tane ayrı şey söylemem lazımdı. Üniversiteye gittiğimiz yıllarda hepimiz değişik yerlerden gelmiştik. Farklı farklı insanlarla bir arada arada kalıyorduk. O ilk okul yıllarının başladığı dönemlerde olan şeylerdi söyledim. Daha sonra Levent abiyle tanıştık. Bir süre beraber olduk. Fazla olamadık. Sonra Levent abinin bir işte söyler sohbetlerde, derslerde falan bir itiraz süresi olmuştu. O süreden sonra tekrardan bir araya geldiğimizde tabii bu dersleri biraz daha derli toplu gördükten sonra düşünceler ve yaşantı da değişti. Ben işin birinci kısmını kastetmiştim. Asal sanırım orada yanlış anladı. Sana fazlasıyla katılıyorum. Bugün şu anda bizi bir arada tutan şeylerin başında o günkü birlikteliğimiz geliyor. Yanlış anlamayı düzelteyim dedim. Teşekkür ederim. Geçmişimiz, iyilikler, olumluluklar, eksiklikler, yanlışlıklar, güzellikler, çirkinliklerle dolu. Geçmişimize karşı söylenmiş bir şeyde onu müdafaa edecek halimiz yok. Geçmişimizin müdafaa alışkanlığı iyi bir şey değil. Bencilliğimizi öne çıkarmanın adıdır geçmişimizi müdafaaya kalkmak. Sözün özünü kavramakta yarar var. Sözün özü Allah'ın kitabında tarif ettiği anlamların içerisinde bir hayat yaşamaktır. Allah'ın verdiği değerlere sahip olur. Allah'ın gözünden yaşamı, insanı, hayatı kavramaktır. Sözün özü Allah'ın tarif ettiği şekilde kendimizi, insanları, hayatı, doğumu, ölümü anlamaya çalışmaktır. Bütün amacımız bu anlamlara ulaşmanın gayretiyle geçmişimizden beri gelmektedir. Bu çabanın nedeni acaba eksiğimiz var mıdır? Acaba yanlışlarımız var mıdır? Eğer her okumamızın arkasından, her gelişimimizin arkasından, her yürüyüşümüzün arkasından geçmişimize bakıp da vardır diyebiliyor isek gelişiyoruz demektir. Vardır diyebiliyorsak değişiyoruz demektir. Vardır diyebiliyorsak Allah'ın kitabına göre kendimizi eğitiyoruz demektir. Yoktur efendim, bizim geçmişimizde hiçbir hata yoktur. Hepsini biz düzgünce yaptık yani. Hiçbirisi boşu boşuna değildi. Kötü işlerimizde, eksik işlerimizde, yanlış işlerimizde hiç hatasızdı. Onlar da işte bizi bugüne getirdi. Ya ne demek bu yani? Müdafaa etmemize gerek yok. Yanlış yanlıştır. Bir yanlışı yaparak, yanlışları fark ederek bugüne gelmiş olabiliriz. O yanlışların yanlış görülmemesine neden değildir. O yanlışları göreceğiz. Yanlışlarımızı görürsek yapmama şansına ulaşırız. İnsanın tecrübesi, iyilikleri, doğruluklarının toplamı olarak görülmez. İnsanın tecrübesi ne kadar çok yanlışı hayatından sildi, ne kadar çok yanlıştan kurtuldu, ne kadar çok kendisini yanlıştan uzaklaştırdı. İşte tecrübe odur. Birisi çok tecrübeli diyorsak, o tecrübesinin karşısına şunu söyleriz. O kadar çok yanlış yaptı ve onların hepsinden kurtuldu ve artık o yanlışları bir daha yapmıyor anlamındadır tecrübe. Onun için ben şu ar damarımızın kırılıp olumlu bir şekilde yükselmesini isterim. Ar damarımız geçmişi aklamaya çalışmasın. Geçmişimizin aklanmaya ihtiyacı yok. Geçmişimizin hesabını biz kıyamda vereceğiz. Diğer taraftan Saadet Hanım'ın konuşmasında sorduğu şeyi yöneleyim. Elbette çıkardığınız özetler çok doğru. Zaten amaç o. Ayetler açık, çok açık, sarı. O kadar net anlatıyor ki olayları. İki gerçek var orta yerde. Birisi insanın gerçeği, birisi Allah'ın gerçeği. Orta yerde gerçek diye dolaşan. Herkes şuna inanıyor ki, en cahil Müslüman dahi şuna inanıyor ki, en cahil insan dahi inanıyor ki, Tanrı varlığını kabul eden, Müslüman olmayan dünyadaki herhangi bir insan dahi inanıyor ki, insanın gerçeğiyle Allah'ın gerçeği karşı karşıya geliyor, birbirine tenakuzsa, birbirine karşıysa Allah'ın gerçeği en gerçektir. Dışarıdaki çocuğa da sorsan buna böyle diyecektir. Her gün içki içen birisini karşına alsan desen ki, senin bir gerçeğin var. Allah'ın bir gerçeği var. Senin gerçeğin Allah'a ters düşüyorsa hangisi doğrudur? Allah'ınki diyecektir. Bu bilgiler hayatımıza bu şekilde aksetmediği müddetçe gerçekler yarışında Allah'ın gerçeğinin en gerçek olduğunu kabul etmenin bir anlamı yoktur ki. Bir insan istediği kadar Allah'ın dediğinin doğru olduğunu, Allah'ın gerçeklerinin gerçek olduğunu iddia ede dursun. Ne fark eder yaşamında olmadıktan sonra? Bugün işte dışarıdaki insanlar kendi inançlarıyla ilgili, kendi düşünceleriyle ilgili, kendi yaşamlarıyla ilgili ne diyorlar? Sözün özü budur. İnsanın sözü önemli değildir. Ne yaptığı önemlidir diyorlar. Ne yaptığı önemli. Ben Allah'ın sözünün en doğru söz olduğunu kabul edebilirim. Allah'ın gerçeğinin en gerçek olduğunu kabul edebilirim. Bu söze inanabilirim. Peki ne yapıyorum? Yaptıklarım eğer tersiyse, Allah'ın değer vermediklerine değer veriyor isem, Allah'ın gerçek dediklerinin dışında kendi gerçeklerime inanıyorsam, Allah'ın doğru dedikleri hayatımda yok da kendi doğrularım hayatımdaysa, o zaman bir anlamı yok. O zaman hiçbir anlamı yok. Allah'ın sözünün gerçek olduğunu iddia etmenin, Allah'ın sözlerini doğru olarak iddia etmenin, Allah'ın verdiği değerlerinin en değerli şeyler olduğunu iddia etmenin bir anlamı yok kendi hayatında yoksa. Bu şeye benzer. Hani Nasrettin Hoca'nın hikayesi var. Birisi oturmuş, odun keseni seyrediyor. O baltayı indirdikçe o da ah diyor. Sonra odun kesmiş bitiyor. Kestiren getiriyor, parayı veriyor. Adama diyor ki ver bana da parayı. Yarısı benim. Niye? Sen her baltayı sallıyorsun. Ben seninle beraber ah dedim. Gayret sarf et. Ve orada bekledim. Siz bu hikayeyi biliyorsunuz. Konu davalık oluyor. Çıkıyorlar hakimin kadının karşısına. Kadın meseleyi dinliyor. Ondan sonra adama diyor ki ver parayı. Para torbasını adam veriyor. Adama gel de diyor sen diyor. Kulağını yaklaştır. Kulağını yaklaştırıyor. Başlıyor keseyi, altın kesesini şıngırdatmaya. Duydun mu diyor. Duydum diyor. Tamam diyor. Senin hakkı kadar diyor. Hadi git diyor. Hepsi bu kadar. Bir gerçeği işlemekle elde edilecek emeğin karşısındaki hak ile bir gerçeği söylemek ve gerçeği duymakla, gerçeği seyretmekle elde edilecek emeğin karşısındaki hak aynı değildir. Yani Allah'ın doğrusunu doğru kabul eden ve bunu hayatında uygulayanla, Allah'ın doğrularına doğru diyen ama hayatında uygulamayan, işte bu odun kesen adamla sadece keseni seyredip onun gerçeğine hı diyen, onun gerçeğini seyreden ve gerçeğini kabul eden adam gibidir. O da emeğin karşısında alacağı mükafatta sadece sesini işitir. Ama o emeğin mükafatını görmez. Yani huzurdaki hesapta Allah'ın gerçeklerine göre hayatını yaşamayan ama dünyada Allah'ın gerçeklerini üstün görenler, Allah'ın doğrularına doğru deyip ama o doğruları hayatında uygulamayanlar, tersini yapanlar, gerçek kavgasında, doğru kavgasında Allah'ın doğrularına evet, Allah'ın gerçeklerine evet ama yaşamımızda kendi gerçeklerimiz, kendi doğrularımız geçerlidir diyenler, hayatta da diğer tarafta Allah'ın gerçeklerini hayatının gerçeği yapanları seyredenler, Allah'ın doğrularını kendi doğruları olarak gerçekleştirenler, yaşayanlar, öbür tarafa gittikleri zaman hesapta bizzat amel işleyenler, bizzat hayatını Allah'ın gerçeklerine ve yaşamını Allah'ın doğrularına göre kuranlar mükafat alırken, diliyle söyleyenler, kalbiyle söyleyenler, aklıyla söyleyenler ama ameliyle yapmayanlar da sadece o mükafatın nasıl dağıtıldığını, mükafatın seslerini duyacaklar ama mükafatın kendisini göremeyeceklerdir. O hikaye, oduncu hikayesinin özü budur. Sanıyorum anlaşıldı. Yani mükafat ameledir. Mükafat yaşamın kendisinedir. Yaşamın kendisinde Allah'ın doğruları yoksa mükafat yoktur. Sizin sözünüz istediği kadar doğru olsun, benim sözüm istediği kadar doğru olsun, yaşamımda yoksa bir şey ifade etmez. Yani bilgi inanca, İnanç söze, söz eyleme dönüşmezse bir şey yoktur. Çünkü Allah sonuca, yani bilgiye, inanca, söze ve eyleme bakıyor. Sonuç nokta koyulmuşsa nokta mükafat noktası oluyor. Nokta yoksa orada kalıyor, bitti. Yani ben istediğim kadar bilebilirim, istediğim kadar imanlı olabilirim, istediğim kadar doğruları söyleyebilirim. Eylemim yoksa mükafat yoktur. Eylemse yaşamdır. Yaşamın da Allah'a olan inancım, Allah'a olan, Allah'tan aldığım bilgilerim, Allah'ın bilgilerini ne kadar doğru söylemiş olsam, ne kadar gerçek söylemiş olsam, yaşamıma aktarmadıysam bir şey yoktur. Ta ki zorla aksini yaşatmasınlar. O zaman sorumluluğumuz yok. Yani birileri zorla bize aksini yaşatıyorsa o zaman sorumluluğumuz yok. Ama biz kendi isteklerimizle, kendi düşüncelerimizle, Allah diyor ki benim verdiğim değerler bunlardır. Senin verdiğin değerler şunlardır. Senin verdiğin değerlere ben değer vermiyorum. Sen de diyorsun ki ben değer veriyorum. Bitti. Yaşamında bunu gösteriyorsun. Yaşamında eğer Allah'ın verdiği değerlere göre bir yaşam çizmiyor da kendi değerlerine göre çiziyorsan, o zaman kendin vereceksin kendine mükafatı. Allah vermeyecek yani. Kusura bakma. İşin özü bu. Kadir suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu nereden bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan hayırlıdır. Melekler ve ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Esenliktir o. Ta tan yeri ağrıncaya kadar. Tabii herkes benden şimdi bildiklerinin dışında bir yorum bekliyor. Kadir gecesiyle ilgili bildiklerinin dışında bir yorum bekliyor. Önce bu surenin iniş nedenine bakalım. Surenin iniş nedeni bir önceki sureye bağlı. Bir önceki surenin öncesine bağlı. Bir önceki surenin öncesinin öncesine bağlı. Yani bundan önceki gelen surelere bağlı. Dedim ya, toplumda inanan ve inanmayanlar arasında bir çatışma var. Bir kavga var. Bir ayrım var. Bir ayrıştırma var. Bu ayrım ve ayrıştırmada inananlar safını çizmiş. Allah'tan yana olma safı, yalan söylememek, riyakarlıkta bulunmamak, elinden geldiği kadar Allah'ın doğrularını hayatında yaşamak. Bugün de öyle. Bugün de insanlar elinden geldiğince Allah'ın doğrularını hayatında yaşayacaktır. Yaşamaya çalışacaktır. Allah'ın doğrularıyla hayatı yaşamak deyince her şeyin ters yüz edip birdenbire her şeyin düzeleceğini bekleyebiliriz. Böyle bir şey yok. Hayatın doğrularını Allah'a göre yaşamayanlarla aynı duyguları, aynı düşünceleri, aynı hayatı paylaşmamak, bu görüşmemek anlamına gelmiyor, bu konuşmamak anlamına gelmiyor. Ama o duyguları paylaşmamak, o yaşamı paylaşmamak, gönülden, istek ve arzuyla onlar gibi yaşamayı arzu etmemek, onlar gibi yaşamayı istememek, Allah'a göre yaşamayı istemek ve bunun için çaba göstermek önemli.